Lexie Dekker in de middagshow en Loser. Zaterdag 21 maart, dan schrijft Nederland geschiedenis. In de Johan Cruijff Arena vindt de grootste première ooit plaats. Namelijk die van de documentaire Cruijff over jawel, de grootste voetballer natuurlijk die Nederland ooit heeft voortgebracht. Johan Cruijff. Aan de telefoon, de maker van de film. Er is trouwens vandaag een trailer ook uitgekomen. Dan kan je een beetje kijken wat eraan zit te komen. Jaap Snijder, Jaap, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Nou, bijzonder. Jij hebt hem mogen maken, die documentaire van Cruijff. En helemaal bijzonder dat de familie meedoet, hè? Ja, ja, nou, sterker nog, zo is het tot stand gekomen. Zij hebben ons benaderd dat ze naar eigenlijk altijd de deuren en de lippen gesloten te houden, dat ze er klaar voor waren om ervoor te gaan. Dus die werken hebben volop op meegewerkt en die zitten er ook allemaal in. Dus, zo uit het niets kwamen ze zo, hallo, we willen graag praten. Nou, eigenlijk wel een klein beetje. Wij werden door een gemeenschappelijke relatie van ons, dat is iets Levi, die belde echt ineens op. Hij zegt, joh, ik heb misschien iets. Heb je tijd voor een bakje koffie? En dat bleek datgene blechtje zijn dat de familie ervoor open stond. Wauw. Om het te gaan doen. Ja, wat hebben ze je allemaal verteld, de familie, over Cruijff? Eigenlijk alles waar je altijd toch wel een beetje nieuwsgierig naar bent, daar geven ze gewoon verdieping op. Maar wat ik het belangrijkste of het mooiste vond was, er is echt een privékruis en een kruis die wij allemaal kennen. En die privékruis, die hebben zij nu voor het eerst aan ons toegelicht. Dus hoe die thuis was, hoe die met hun was, hoe die het voetbal buiten de deur liet. Dus echt die familiedynamiek, dat hebben ze echt, echt goed toegelicht. Wat voor type was dat dan verder? Ja, eigenlijk heel saai. De meest normale vader in de wereld, zeg maar. Zo'n beetje. Wat je bijna niet kan stroken met al het grootsheid die daar omheen heeft. Maar dan achter de deur was het gewoon de normaalste man van Nederland. En ja, dat vond ik ook heel belangrijk. Dus Jordi zit ook bij ons wel eens te vertellen van ja, als ik iets wilde, als ik een nieuw speelgoedje wilde, ja, dan moest ik de auto schoonmaken. ja, dat soort dingen. Mooi. Waar begin je? Want je mag dan de documentaire van Cruijff maken en er zijn zoveel beelden van hem en je hebt ook zoveel beelden die nog niemand heeft gezien gebruikt. Waar begin je? Waar begin je? Ja, echt eerst alles verzamelen. Dus echt uit alle hoeken en gaten. Het is niet zeg maar dat er één vitrinekast of één kast is bij een familie Cruijff waar alles ligt. Nee, het zit bij familie, bij vrienden, het zijn fotoalbums, het zijn filmblikken. En het allerbijzonderste wat we uiteindelijk hebben gekregen zijn audiotapes. Die zijn opgenomen voor zijn biografie. Eigenlijk als research. Zo van nou, we nemen de gesprek op, want dan kunnen we er een boek van maken. Dat is uit het laatste jaar van zijn leven. Dus en dat is gewoon Cruijff's eigen stem, die al heel fragiel en kwetsbaar is. Waar je de medicatie zelfs doorheen hoort. Die nog één keer echt alles uit zijn leven zelf vertelt. En die tapes gaan tot aan 3 weken voor zijn overlijden. Zijn die opgenomen. En die hebben we allemaal gebruikt in de serie. Dus ze zitten onder het archief. Ja. We hebben ook een fragmentje van jou gekregen. Is dat ook zo'n verkregen fragmentje die jij uit die biografie hebt gehaald? Ja, deels. Er zit ook nog een klein beetje een stukje van een interviewtje bij die wel een keer publiekelijk is, maar het gros komt bij ons uit deze tapes inderdaad. Oké, ik wil het heel graag laten horen. Heeft het nog een introductie nodig, Jaap? Nou, het is iets waar hij eigenlijk zelf altijd stil over is gebleven. Hij is met zijn gezin een keer gekidnapt in 1977. En dat hebben ze nooit benoemd, nooit aangekaart. En hij gaat nu in detail, vertelt hij erover. Die man kwam iets breder of zo. En die portier die zegt, nou gaan we naar boven. Toen zoet hij ineens met een geweer binnen. Ja, wil je geld hebben, wil je dit, wil je dat, wil je gaan praten. Ja. Trek je achteruit aan je benen. En toen werd ik dus vastgebonden. Ik leg met een geweer op mijn hoofd, vastgebonden aan een bureau. Om wat dan ook te doen, dat weet je op dat moment natuurlijk niet. Mijn vrouw lag ernaast. Je ziet uit jouw ogen een kind om de hoek kijken. Alle mensen, Jaap. Ja, het gaat echt open nu. Ja, wat een intense beleving, joh. Komen wij als kijker straks heel dicht bij Johan? Gaan we hem begrijpen? Kunnen we hem doorgronden? Dat zijn twee aparte vragen. Je komt als kijker zeker heel dichtbij hoor, maar ja? Je gaat hem nooit begrijpen. Nee, ik maak deze film al 3 jaar zijn we ermee bezig en ik begrijp nog steeds niet hoe het is, we zijn eigenlijk bezig. Zelfs Pep Guardiola zegt, en dat is echt zijn grootste volger, en die zegt bij jullie in de docu ook van joh, je hebt een encyclopedie nodig als je in de buurt wil komen. Hè? Ja, je komt er gewoon niet bij. Hoe komt dat? Nou, ik zou je zeggen, wij hebben, hij heeft het in de serie en in heel veel interviews en in heel veel archieven zullen hebben, de hele tijd over je ziet het of je ziet het niet. Dat is ook, die staat ook zelfs die quote, die hebben we ook echt gebruikt bij ons boven op de poster. Ja, hij zag dingen gewoon anders. Hij keek naar situaties, naar mensen, naar ervaringen. En hij haalde daar gewoon andere dingen uit dan de meeste van ons. Wat hoeveel tegeltjes heb je kunnen vullen? Want hij is natuurlijk van de briljante uitspraken, die vaak pas briljant zijn als je ze een beetje ontleedt. Wat heb je voor moois gehoord allemaal? Nou, er zijn natuurlijk heel veel bekende. Elk nadeel heeft zijn voordeel. En wat wij heel tof vonden, was dus dat we er zelf eentje op een gegeven moment na een jaar ontdekten. Dat we het meest op de plus kwamen. Dat we de hele tijd terugkwamen op je ziet het of je ziet het niet. En dat we eigenlijk ook allemaal zelf als makers dachten van, ja, maar wij zien het gewoon niet. Hij ziet het en wij niet. Ja, maar, heeft de familie alles al gezien? Niet de hele familie heeft alles gezien. Jordi heeft alles gezien. Wat een eer om te mogen maken, zegt Jaap. En wat zijn we ontzettend benieuwd. 21 maart, Johan Cruijff Arena. De docu heet Cruijff. Er zijn trouwens kaarten te koop via cruijff.nl. Want dat maakt het dus een record aan bezoekers als het gaat om de première. Zeg ik dat goed allemaal? Dan, ja, dat zeg ik wel goed. Ja, dan maakt het kom daar naartoe, want dat maakt het de grootste première. Het record staat dan op 43.000. Ja. En er zijn dus nu iets van 40.000 kaarten verkocht. Ja, we zitten nu, volgens mij kunnen we deze week gaan we eroverheen. Dus hopen we. Als het allemaal lekker aanswengelt deze week. Dus ik denk dat we morgen, overmorgen, dat we er zijn. Nou, koop kaarten voor de Johan Cruijff Arena voor 21 maart. Want dan dat maakt het dus de grootste première ooit. En dat verdient hij wel. Vinden wij ook. Cruijff.nl, Jaap Snijder, dankjewel. Thanks jongens, dankjewel. Vanavond. You color and fracture the light. You can't help but shine. And I know that you carry the world on your back. But look at you tonight. The lights, your face, your eyes, exploding like fireworks in the sky. So far, turn on your body while you're pushing on me. You in the party, I could do this all week. We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. Jumma, jumma, jumma, kiss your daddy, buddy. So touching on your body while you're pushing on me. Don't you in the party, I could do this all week. We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. Jumma, jumma, jumma, kiss your daddy, buddy. Look what we found, karma reached out into our hearts and pulled us to our feet now. You know the truth is, we could disappear anywhere. As long as I got you there. When the sun dies, till the day shines. When I'm with you, there's not enough time. You are my spring flower, watching you bloom wild. We are surrounded, but I can only see the lights, your face, your eyes, exploding like fireworks in the sky. So far, turning your body while you're pushing on me. Don't you win the party, I could do this all week. We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. Jumma, jumma, jumma, kiss your daddy, buddy. Touch you on your body while you're pushing on me. Don't you on your body, I can do this all week. We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. Jumma, jumma, jumma, kiss your daddy, buddy. Jumma, jumma, jumma, ਚਪਾਕੇ ਤੂੰ ਦਨਕ ਫਿਰਦੀ ਕੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦੋਨਾਣਾ ਉੱਤੇ ਨੀਲਮ ਜੜੇ ਚਮ ਚਮ ਚਮ ਕੇ ਸਿਤਾਰੇ ਵਰਗੀ Oké, we hebben al een paar honderd zweetbandjes verkocht. Ja, dat klopt. Dus ja. Als je er één wil bemachtigen, ga dan nu naar 538.nl/zweetbandje. En voor 10 euro is er eentje van jou. Maar echt, als jij een van die luisteraars bent die al een zweetbandje heeft gekocht... Ik zou het liefst in de auto stappen om naar je toe te komen om je te bedanken. Ja. Echt waar, wat fantastisch. Het is allemaal voor die 538-ochtendrun, hè. Dat is volgende week zaterdag. En alle opbrengsten gaan naar het Prinses Maxima Centrum. En wij wilden met de middagshow ook iets doen. Dus het is een zweetbandje geworden, getekend door de luisteraartjes van dit radioprogramma. Eentje hadden we in de studio eerder vanmiddag, Edien. En ze zijn dus nu te kopen door middel van een donatie. Ja, en ik wil even zeggen dat Edien zelf ook in het Maxima heeft gelegen. En ze heeft nog een vriendinnetje daar. En ze gaat ook meelopen volgende week zaterdag. Ja. En ze heeft er enorm haar best op gedaan. En ze had taart meegenomen voor ons. Want ze was gisteren jarig. Het was helemaal gezellig met Edien. Heel leuk. Maar het gaat dus goed met die verkoop van die bandjes. En we willen jou natuurlijk een beetje onder druk zetten ook met dit soort berichten. Je moet er snel bij zijn. Maar dat is ook wel echt zo. Ja. Want dat gaat echt hard. En we hebben er veel, maar niet oneindig. Dus als je er eentje wil, ga naar 538.nl/zweetbandje. Ja, 538.nl/zweetbandje. Bandje, een donatie doen. Het is maar een tientje, hè? Ja. Een tientje is het. En dan krijg jij zo'n zweetbandje. En alle opbrengsten, echt alles. Alles. Gaat naar het Prinses Maxima Centrum. Dus 538.nl/zweetbandje. Dit is de middagshow met The New Radicals. No.

Probeer nu het nieuwe Quick Wash van Robijn. Speciaal ontwikkeld voor korte wasjes. Let's go! Of je hem nou gebruikt als zakelijke auto of rijk uitgeruste familieauto, je rijdt de Suzuki e-Vitara al met een bijtelling van €167 per maand. Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian van McDonald's. I'm loving it. Vanavond en vannacht kans op mist en het gaat flink afkoelen. In het noorden kan het zelfs vriezen. Morgen begint het lokaal mistig. Later op de dag overal zon en het is zo rond de 16 graden. Lekker morgen weer. Dan verkeer graag, Jelte. Er staan nog 5 files en de 3 langste staan op de A1. Daar staat voor de Duitse grens 7 minuten. Op de A12 Lunette Den Haag op de parallelbaan staat voor Woerden 1 uur. En op de A27 Utrecht Breda tussen Noordeloos en de Merwedebrug daar 1 kwartier. Flitsers op de A2 Utrecht Den Bosch bij 94.2. Op de A2 tussen Echt en Maastricht bij 251.8. De A2 Den Bosch Utrecht 100.4. En op de A7 tussen Drachten en Heerenveen daarbij 155.3. De A12 Ede Arnhem 111.9. De A12 Gouda Zoetermeer bij 20.8 zijn er echt een heleboel. A27 Hilversum Almere bij 107.6. En de laatste op de A73 tussen Venlo en Echt bij 25.9. Ja, er zijn vaak wat meer flitsers, hè, als het lekker weer is. Ja, absoluut. Maar zou je ook harder rijden als het lekker weer is? Nou, dat weet ik niet, met je raam open. Ja, lekker, ja. Per airco, ja. 1:30, Iris is hier. En ze praat ons bij. Goedenavond. Het schrappen van variabele en vaste contracten noemt Vattenfall noodzakelijk. Een woordvoerder zegt dat er geen fatsoenlijk contract op te stellen is door die gestegen gasprijzen. Dat komt natuurlijk door de oorlog in het Midden-Oosten. Ook Eneco neemt maatregelen. Daar kun je je tarief alleen nog maar voor 1 jaar vastzetten. Minister Van Wil van Justitie denkt dat ook zijn gegevens op straat liggen. Hij is namelijk ook klant van Odido. Dat zegt hij tegen RTL, dat eerder vandaag meldde dat de gegevens van zeker 4 ministers op het dark web staan. Net als van andere bedreigde en beveiligde mensen. Premier Jette is vandaag op speeddate geweest in Brussel om kennis te maken met zijn collega's daar. Hij sprak onder meer met de voorzitters van EU-instellingen, de secretaris-generaal Mark Rutte van de NAVO, ging die ook even langs, en bij zijn Belgische ambtgenoot Bart De Wever. Zo'n gesprek moet toch ook leuk zijn? Ja. Tussen Jette en Rutte. Ja, leuk toch? Nog een beetje ervaringen uitwisselen. Hij zal echt wel tips gevraagd hebben, gok ik. En Rutte is echt zijn voorbeeld, hè? Ja, dat zie je ook wel een beetje. Ja. Vanavond dan de halve finale van de KNVB-beker. Eredivisie koploper PSV, die gaat op bezoek bij de nummer 4 NEC. NEC die stond 5 keer in de finale, maar verloor ze alle 5. De club is wel bezig aan een goed seizoen nu. PSV die won de KNVB-beker 11 keer. De choreograaf van K3 heeft sorry gezegd omdat hij wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Dansers en medewerkers klaagden over machtsmisbruik en vernedering. Ook zou hij ze te weinig hebben betaald. Oh, die ken ik ook. Is dat ook grensoverschrijdend als je te weinig betaald krijgt? Ja. Hebben wij ook mee te maken. Oké, dan hoor even onthouden. De mensen die klaagden, die werkten voor de show K3 Originals, die vanaf april in Ahoy te zien is. Sean Diddy Combs die komt 1,5 maand eerder vrij. Volgens Amerikaanse media krijgt hij strafvermindering omdat hij sinds november meedoet aan een afkickprogramma voor drugsgebruik in de gevangenis. Hij moet nog wel even hoor. Hij komt nu vrij op 25 april 2018. Nou, hij heeft nog wel een heel leven voor zich. Volgens mij gaf hij feesten die langer duurden dan ze zelf. Ja, maar echt. En beelden van een grote rode vlek in de nek van Amerikaanse president Trump die zorgen voor heel wat speculatie op social media. Maar volgens het Witte Huis komt het door een huidcreme die hij gebruikte. Wat het precies is, dat zeggen ze dan verder niet. In ieder geval geen reden voor zorg. Omdat Trump met zijn 79... Het was stijve nek, tijgerbalsem. Rood. Ja. Hij is met zijn 79 jaar natuurlijk de oudste president die ooit aan een nieuwe termijn begon. En daardoor ligt zijn gezondheid onder een vergrootglas. Hij is eerder ook al gespot met blauwe vlekken op zijn hand. Misschien moet hij dat niet meer doen, onder een vergrootglas liggen. Dan wordt hij verbrand. Hij vertelde eerder al dat hij al 25 jaar dagelijks meer aspirine neemt dan zijn artsen aanraden. Maar aan zijn dieet kan het niet liggen. En de hamburger. Dat is hamburgers en cola. Eet geweldig. McDonald's. Iris, dank. Graag gedaan. 538. De 538 Middagshow. Dolph Barkley en Crazy, zo direct naar Dua Lipa. Break, break my heart. Radio 538. I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times. Had

Waar wij op zoek zijn naar jou. Als jij nou. Je kijkt ooit ook zo lief bij. Ja. Iemand. Wie zoek jij? Heb betrapt. Ja. Vreemd gaan. Oh, sorry. Ja. Dan zijn wij op zoek naar jou. Ja. Want hoe heb jij dat gedaan? Hoe begon het? Wat voelde je? Of zag je opeens een naam in de scherm staan waarvan je dacht. Die ken ik niet, wat een gekke naam. En ben je vervolgens op onderzoek uitgegaan en ben je erachter gekomen dat diegene inderdaad met iemand anders bezig was. En durf je erover te vertellen, dan ben je van harte welkom bij ons. Ik vind het ook stiekem aan, zo rustig aan, een van de mooiste plekjes van de Nederlandse radio geworden. 7:15. Elke dag een goed verhaal. Ja. Elke dag hebben we een wereldverhaal van iemand die iemand betrapt heeft of betrapt is tijdens het vreemdgaan. Als je ook zo'n verhaal hebt en je wil dat een keertje vertellen, nou, je bent van harte welkom. Je mag zo meteen al. Ja. Laat even weten via de 538 app of je wel eens iemand betrapt hebt op vreemdgaan. En dan kun je dus om 7:15 hier je verhaal doen hier bij 538. Stuur even als jij een verhaal hebt betrapt of scheven naar ons en dan bellen we jou terug. In de 538-app, berichtje sturen, laat het eventjes weten. En dan kun je je verhaal doen zometeen om 7:15. Betrapt op beschreven. Dit is Niles Barkley in de middagshow. I remember when, I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care. Barkley en Crazy in de middagshow op 538. Het is exact 7:15. Heel goed. En gisteren nog even een tik op de vingers, omdat ik een minuutje laat was. Mensen zitten te wachten. Zo is het, zo is het. Het is de hoogste tijd voor betrapt op bescheven. Anoniempje, goedenavond. Goedenavond, jongens. En dames, natuurlijk. Ja, ja, hoi. Welkom bij betrapt op bescheven om 7:15. Wat is jou gebeurd, anoniem? Nou, ik woonde apart met mijn vrouw samen, maar we waren nogal samen. En ze komt terug bij mij vorig jaar naar Nederland. Zij woonde in Istanbul met de kinderen en opeens kwam ze terug zonder dat ik het wist. En zij allemaal klagen van, nee, waarom heb jij geen seks met mij of had jij seks met anderen? Ik zei, nee, natuurlijk niet. Dus zei iemand, gaat dieper in de dingen. En op een dag lig ik te slapen. Zij doet de telefoon via de gezichtsherkenning open. En terwijl je lag te slapen, gebruikte ze jouw gezicht. Exact. Ja. Hoe het gebeurde, weet ik niet. En ze kwam in de verborgen bestanden en alles wat ik daar had opgeslagen. Video's, foto's die ik zelf gemaakt had. Die zij mij, die andere dames mij gestuurd hadden. Wat was dat dan allemaal, anoniempje, als ik vragen mag? Wat dat voor films allemaal waren? Ja. films die ik soft SM met dames in hotels deed, in hun appartementen, in mijn appartementen, destijds toen ik veel reisde voor mijn werk. Soft SM, dus dat zijn zachte zweepjes? Zachte zweepjes, klapjes, noem maar op. Ja, je kan het zo, kan het zo breed vertellen. Van die handboeien met van dat stofje erom, met van die stofjes eromheen? Nee, dat net niet. Maar wel flinke billenkoek geven. Dat waren meerdere dames in de categorie. De jongste was 23. Politieagenten. Zelf ook een relatie met een politieagent zelf. En zij kwam naar mij toe. Ja, ik ben zelf nu 54 en destijds was ik 47. De aandacht die ik krijg op dat moment van vrouwen is... ik ben niet de mooiste, niet de knapste. Maar ja, de aandacht die is gewoon... maar dat is knap voor iemand van 6,47. Dan ben je een beetje een laadbloeier, of niet, anoniempje? Nou, nee, ik ben geen laadbloeier. Ik hou van seks, zal ik maar zeggen. En dat heb ik ook een keer in discussie gehad met een Poolse dame. Die vond het vreemd. Ik was toen 46 en zij vroeg aan mij, hoeveel keer doe jij het per week? Ik zeg, per week? Ik zeg, ik moet dat elke dag doen. Zij zei, dat kan niet. Ik zeg, ja, echt waar, je lacht erom, maar dat is echt zo. Zij zegt, dat kan niet. Ik zeg, ja, ik kan wel. En ze zegt, ja, maar ik heb een man en die doet het maar één keer per week. Ik zeg tegen haar, ik zeg, er is één verschil tussen jouw man en mij. Ze zegt, wat is het? Ik zeg, ik ben een Turk en jouw man is Pools. En we begonnen te lachen. Dus ja, als ik een goede partner heb, ja, elke dag moet ik seks. Maar goed, ik dat snap ik wel, waarom jouw destijds vrouw dacht, waarom heb jij geen seks met mij? Dan alarm wel natuurlijk. Destijds met mijn vrouw, ik had, als ik in Istanbul was bij haar huis, hadden we het maar het was, ik ben 30 jaar samen met haar, sinds ik 20 ben, ben ik met haar samen. Ik denk dat het een beetje dood aan het bloeien was. Ja. Ik heb een hele mooie vrouw, de groene ogen, licht blond, echt heel mooi, maar... Ja, misschien is de gras bij de buren een beetje groener, zeggen ze wel eens. Wat even terug naar dat telefoon openen met jouw gezicht terwijl je lag te slapen en dat ze die filmpjes allemaal had ontdekt. Hoe is het vanaf toen gegaan? Heel, heel erg slecht natuurlijk. Wat deed ze? Wat was haar reactie? haar reactie was eerst natuurlijk, je blijft ontkennen. Want je wil een relatie niet zomaar kapot laten gaan. Maar op den duur is het zo van, oké, jij bent vreemd gegaan, klootzak, en je weet het, helemaal hysterisch. En we zijn nog samen, maar ik voel dagelijks nog steeds die... Maar hoe kun jij nog samen zijn dan? Dat kan toch niet? Ik wil weg. Kijk, dat moet ik ook zeggen. Ik wil weg, maar helaas met de huizen in de plek waar ik woon... Ja. Is het bijna niet te doen. Dus we hebben een giftige relatie momenteel. Als ik de kans krijg, ga ik weg. Maar helaas, ik ga niet met vijf illegaal in een appartementje zitten. Dat doe ik niet. Ik heb een eigen koophuis. Zij is financieel vrij. Ik heb een rijke vrouw, laat ik zo zeggen. Dus een beetje voor het geld toe. Doe ik het ook niet. Nee, tuurlijk niet. Nee, je blijft niet beide vanwege de geld, toch? Nee, absoluut niet. Op den duur. Ja, maar op den duur is geld ook niet meer. Want elke dag word je geconfronteerd. Maar jij bent... Ik noem zo... Als ik naar de kerk zou gaan... stel, ik ga naar de moskee vrijdagavond. Dus alleen voor de mannen. Zij vragen aan mij, zijn er vrouwen aanwezig? In zo'n situatie zit ik. Ja, precies. Ik bedank jou hartelijk voor je verhaal. Het was me er nog al eentje. Ja joh. Hey, nog hele fijne avond. Dankjewel voor het belletje. Jullie ook jongens. 538. Favorite. Alex Warren. Fever Dream. How did you know?